て Fly away地球が起こって火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗り飛行みたいね には、フリーザの命令を受け、ナメック星に向かって近づきつつあるギニュー特戦隊の姿があった。 思い切ってペースを上げてみるか。ここまで遠くに来れば、ベジータにも分かんねえよ、絶対。 そうですよね。もうすぐお父さんも来てくれる頃だし。 そんなことを知る由もなく、全速力で最長老の元へと急ぐご飯とクリリン。 ついに見つけたぞ。今度こそ許さんぞ。覚悟しろ。 猛スピードで追撃を開始するベジータ。ご飯たちは果たして逃げ切れるか。迫る超決戦、ギニュー特戦隊、ただいま参上。 Tajna armia przybywa. O kochani, jeszcze trochę, już niedaleko, nie zwalniaj. Spróbuję. Wódz Namechan zapewnił mnie, że potencjalna siła Son Gokana być może dorównuje sile Wegety. Nie wiem, czy to prawda, ale musimy to sprawdzić. Ta bestia jest coraz lepsza. Jak go pokonać? Musimy się postarać, by zanim zjawi się tu Songo, Son Gokan zyskał większą siłę. Dziewięć tysięcy. Brawo! Fantastycznie. Nie czuję zmęczenia. Mam jeszcze siły. Zrobiłem duże postępy. Po takim wysiłku zasłużyłem na odpoczynek. Obniżę siłę ciążenia. Niesamowite, nie do wiary. Co za moc. Skruszyłem kamień w dłoni. Hurra, jestem na najlepszej drodze. Pokonałem przyciąganie ziemskie. Genialnie. J'ai vaincu les lois de la gravité terrestre. Ah, c'est génial. Jestem wystarczająco silny, by zastosować technikę Kaito i nie ryzykować życia. Dobrze by mi zrobiła kąpiel. Wkrótce wyląduję na Namek. Moi przyjaciele nie muszą się niczego obawiać. Uratuję ich. Czuję się wspaniale. Chętnie bym się czegoś napił. Jakie mamy napoje chłodzące? Nie, piwa nie piję. Może coś innego? Jest. O to mi chodziło. Oto napój prawdziwych sportowców. Doda mi sił. Songo nie wie jeszcze, że intensywny trening pozwolił mu rozwinąć siły przewyższające możliwości kosmicznych wojowników. Teraz rozprawię się z tymi przeklętymi ziemianami. To tutaj, na wprost. Gdzie? Widzisz tę górę? Tu właśnie mieszka wódz Namechan. Jesteś pewny? Jesteśmy na miejscu. Uważaj, ktoś tu leci. Słucham? Niemożliwe. To Vegeta. Jak on to zrobił? Spróbuję go powstrzymać. Ty idź do wodza Namechan. Zostanę z tobą. Nie, rób co ci każę. Już lecę. Zmierzmy się. Jest szybki jak błyskawica. Dziwi cię to? Ciekawe, jak nas odnalazłeś. Nie poznałeś jeszcze mojej mocy. さあ、返してもらおうか。俺の隠しておいた星の4つあるドラゴンボールをな。なめたまねしやがって。一体何のことだ?とぼけていろ。すぐに喋らせてやるぜ。 To dziecko jest bardzo silne. Wiem, że twój przyjaciel tam się ukrył i nie jest sam. Tam znajduje się kryształowa kula. Nic podobnego. Zostań! Twoje potencjalne siły są olbrzymie. Nie jesteś zwykłym ziemianinem. Szybko, błagam cię. Nie mamy ani chwili do stracenia. Zbliża się do nas. Wiem. Dziwny dom. Bij się, nie idź tam. Odejdź stąd. Jak śmiesz? Udało się. Obudziła się potencjalna siła Son Gokana. Co za moc. Na pewno jest tutaj Son Go. Znowu się spotykamy z Drajco. Wychodź, mamy porachunki. O czym on mówi? To on? To ty? Co ci się stało? Jakim cudem tak się wzmocniłeś? Twoja siła ciosu wyraźnie wzrosła. Mylisz się jednak, myśląc, że mnie pokonasz. Nigdy ci się nie uda. Co ci jest? Posłuchaj mnie, synu. Tak? Powiedz swoim znajomym, że zbliżają się do naszej planety obce siły. Niebawem tu będą. Nie mogę cię tak zostawić. Pośpiesz się. Dobrze. Nasz wódz chce wam powiedzieć, że wkrótce wylądują na planecie obce siły. Co takiego? O czym ty mówisz? Jakie siły? Nic nie wyczuwam. Jakże to nic nie wyczuwasz? To prawda. To on, Son Go, przybywa nam na pomoc. Nie rozumiem. Dziwne. Mam wrażenie, że chodzi o kilka osób. Rzeczywiście. Ile może ich być? Jedna, dwie, trzy, cztery, pięć. Wiem, to tajna armia. Specjalne siły Frezera. Chodź, zobacz. Ale gdzie ukryłeś kryształową kulę? Odpowiadaj. Nie mam jej. Nic o niej nie wiem. Gdzie ona jest? Jeżeli mi powiesz, zostawię ciebie i twoich przyjaciół w spokoju. Mów, za chwilę będzie za późno. Nie dostaniesz jej. Nigdy nie będziesz nieśmiertelny. Ty głupcze, wiesz co cię czeka? Frezer wezwał siły specjalne. Będą tu za chwilę. Jego żołnierze są znacznie groźniejsi ode mnie. Co takiego? Przywiozą detektory, dzięki którym szybko nas namierzą. Naprawdę są tacy straszni? Nie wyczuwasz ich siły? Oni mają potężną moc. Pokonam ich, jeżeli zdobędę nieśmiertelność. To jedyne rozwiązanie. To prawda, są potężni. Wyczuwam ich moc nawet tutaj. Jest ich pięciu. Son Gokan zdołałby ich pokonać. Bredzisz, mały, przecież to dziecko. Jesteśmy zgubieni. Co robić? Nie widzę innego rozwiązania, jak ulec. Nie, każdy z was ma prawo wyrazić życzenie. Jak to? Kryształowe kule mogą spełnić trzy życzenia. Trzy życzenia? Na pewno? Nie, to niemożliwe. Na co czekasz? Zamiast gadać, zdecyduj się. Oddaj mi kryształową kulę, zanim będzie za późno. Muszę się przekonać, że to prawda. Czy kule na pewno spełnią trzy życzenia? Na pewno. Dobrze, chodź ze mną. Mam nadzieję, że dotrzymasz obietnicy. Lecę z wami. Potrafisz tak szybko lecieć? Nie mamy ani sekundy do stracenia. Odlecieli? Tak, ale szanse powodzenia są nikłe. Tak myślisz? Nie traćmy nadziei. Dołącz do nich. Pomożesz im. A ty, panie? Nie martw się o mnie. Dam sobie radę. Czuję się już lepiej. Idź. Idę. Doskonale. Moi wspaniali żołnierze są już na miejscu. Szybciej. Siły specjalne już wylądowały. Już niedaleko. Po co ja tu przyleciałam? Co robisz, baranie? Przepraszam, potrzebna mi jest kryształowa kula. Prędko, lećmy po moje. Dokąd lecicie? Zostańcie ze mną, wracajcie tu natychmiast. Nie zostawiajcie mnie samej, grożą mi różne niebezpieczeństwa. Dlaczego oni mi to robią? Banda tchórzy, pożałujecie tego. Przecież był z nimi Vegeta. Thank you. siło absolutna. Siło piekielna. Siło czysta. Siło zwierzęca. Siło zła. Siły połączone jak pięć palców u jednej ręki. Siły specjalne. Nareszcie jesteście. Co rozkażesz, panie? Kim są ci straszliwi żołnierze, zdolni przerazić nawet tak odważnego i nieprzejednanego kosmicznego wojownika jak Vegeta? Czy kryształowe kule wpadną w ręce tyrana? ベジータと地球人2人、死なない程度に痛めつけてここに連れてきてください。ドラゴンボールの隠し場所を吐かせたいのです。 次回、ドラゴンボール Z 悟空が大接近、フリーザの包囲網をぶち破れ。